Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo, leo siku ya Jumapili tarehe 6 Septemba 2020. Kichwa cha somo hiki hapa: jinsi ya kujenga tabia njema kuitawala nafsi. Jinsi ya kujenga tabia njema kuitawala nafsi. Leo hii okay, huwa tunahubiri mambo mbalimbali. Wakati mwingine tunaongelea mambo ya ushindi dhidi ya dhambi, tunaongelea wokovu, tunaongelea uzima wa milele, tunaongelea nguvu za Kristo, tunaongelea mbingu mpya, nchi mpya, mpinga Kristo, vitu vingi. Habari za Musa alivyokoa wana wa Israeli, manabii wa kale, vitu vingi vingi vingi. Lakini wakati mwingine lengo la vitu kama hivyo ni kwa ajili ya kutujenga kiroho na kimwili. Somo la leo linataka kufanana na somo tulofundisha wiki mbili nyuma. Tulipokuwa tunaangalia bidii, mambo ya bidii na juhudi na maarifa, kufanya kazi au kuishi katika hali ya bidii, juhudi na maarifa. Ni Mungu anataka tukamilike rohoni na mwilini. Sasa somo la leo limekaa zaidi, utaona linaanzia rohoni lakini matokeo yake zaidi liko mwilini. Na liko katika mahusiano yetu na dunia ya kawaida. Sasa tutaongelea habari za kutenda, za kujenga tabia njema. Kuna msemo wa Kiswahili huko duniani unasema hulka njema ni sawa na mali. Hiyo ni methali. Yaani mtu mwenye hulka. Hulka ni tabia pana, ni upana wa tabia, yani ule mienendo kwa ujumla. Hulka njema ni sawa na mali. Yaani mtu mwenye hulka njema, mwenye mahusiano mazuri, mwenye vitu vizuri, ni sawa na tajiri, yani kama tayari ana mali fulani. Lakini ukiangalia hana kitu. Sasa tuko tunatumia neno la Mungu kutengeneza hulka njema ili kusudi tuwe na mali vile. Hulka njema ni sana mali. Leo hii ukimuuliza mtu labda fulani, ukasikia fulani bwana ana tabia mbaya, fulani bwana ana tabia nzuri, fulani bwana ana tabia tabia za sielewi. Sio kusema kwamba tabia ni kitu muhimu sana kwa mtu. Na watu wanapenda watu wenye tabia nzuri. Ngoja niulize labda akina baba na okay, au vijana watu wakubwa. Kwa mfano ukiwa unaishi na mtu ambaye yani kila wakati yuko anaongea na simu, utajisikia vizuri? Yaani unakuta tu yeye na wewe hamwezi mkaongea, yeye yuko anaongea na simu na watu wengine mbali. Unajisikiaje? Ni kitu kidogo lakini ni kitu kinachosumbua. Hiyo ni tabia mbaya vile vile. Yaani mtu tu unakuta muda wote uko kwenye simu. Mfano simu tu peke yake ina haki kabisa ya kuvunja uhusiano ndani ya ndoa. Inatosha kusema tu na simu tu muda wote. Kwa hiyo kile kitendo cha kujua ni wakati gani, kwa mfano ni mfano mdogo sana. Ni wakati gani wa kuongea na simu, ni wakati gani wa kuacha simu? Ni tabia nzuri, yani ni kujitambua kule. Leo naambiwa jitambue. Si kuna mafundisho ya kujitambua. Kutambua moja wapo ni vitu kama hivi. Sasa kuna tabia nzuri, kwa mfano niulize kwa mfano. Mtu ambaye labda ni mbea mbea, yani kumwambia kitu chako kesho kishafikia watu 10. Ni mtu mwenye tabia nzuri? Pana, mtu mbaya. Yaani wakati mwingine ila watu wanamwambia pia wana marafiki wengi, kwa sababu wanapenda kuwapenyezea taarifa. Lakini kwa katika nuru ya Kristo, katika muktadha wa kimungu, ni tabia mbaya kusema sema. Kwa hiyo katika vitu kama angalia, ni pamoja na kujenga tabia njema. Kwa mfano ya mtu mwenye hasira. Na wote tu ana hasira au mwenye mudi. Yaani unaweza kuachana na mtu leo asubuhi ukaje kukutana naye, hujui nini kimempata, haongei. Au ni rafiki yako? Au sasa jiulize, wewe ni rafiki yako, mnakutana naye labda mara moja kwa wiki. Sasa yule unayeishi naye siku zote, yaani anaamka tu asubuhi hauna taarifa ya nini? Amefunga kinywa. Na wakati wengine wana bahati, mdomo unakuja mbele, unaweza kusonga mbele mpaka ukafika mbali kama. Ni tabia mbaya. Sasa hivyo vyote tuviangalie tunaposoma neno la Mungu, tunajikamilisha katika vitu kama hivyo. Kwa mfano kama una tatizo moyoni, huhitaji kulihamisha kwa mtu mwingine ambaye hausiki, au kama nalo liseme kama linasemekana. Kwa hiyo tunaangalia vitu vya kutukamilisha. Kwa mfano kuna tuliona mfano tabia labda ya ya mtu labda kusema sema ovyo, kutokujizuia, yani ana muda wote tu anabatua baa, yani unakuta tu anaongea tu ovyo hata kwenye magroup, mtu tu unakuta hana hajizuii. Kuna watu, nikupe mfano, unakuta ndani ya nyumba yake, sio mbea tu wa kawaida, yani chochote kinachotokea kwake, labda ni mtu, ni mke na mme, lazima akiripoti kwa watu wake wote. Anawaambia wana, kama ni mwanamke, na hili tutaona tabia za kujizuia, mojawapo ni kuzuia mdomo. Hili litakuwa linaangukia zaidi ya kila mama. Hakuna jinsi. Lakini akina baba siku hizi. Lakini kuna tatizo la kuzuia macho, tutaliona. Kuzuia macho, hili linaangukia kina baba zaidi. Lakini akina mama nalo. Kwa hiyo unakuta mtu hana siri ya nyumbani mwake, jinsi wanavyolala, wanavyoamka, wanachokula, yani unampa mtu taarifa. Wakati mwingine watu wanazitumia zile taarifa vibaya. Kuweza kujizuia ni kitu muhimu sana. Kutunza vitu katika moyo wako. Na wakati mwingine unaweza kutamani uvitoe. Mwambie Kristo. Mwambie mtu ambaye anahusika. Wakati mwingine kuna watu ambao Mungu ameweka katika nafasi. Kwa mfano mtu yuko katika nafasi labda ya uchungaji. Yuko katika nafasi ya kiongozi wa kanisa. Au ni mtu tu amekuwa kiroho, ni mtu ambaye tu ni mwenye haki fulani yumo ndani ya kanisa, labda ana majukumu tu ya kawaida. Unaweza kwa lengo la kupata ushauri mzuri wa kibiblia. Lakini mtu mwingine anamwaga radhi tu. Anasema chochote, msema chochote, msema ovyo. Sasa hivyo ni tabia, na sasa hivi zinanyemelea Wakristo kuliko hata watu ambao sio Wakristo. Sasa ni sehemu muhimu sana ya kujifunza vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni msingi wa maisha ambayo pia yanampendeza Mungu. Hem tusome kutoka katika kitabu cha Mithali, kwa katika utangulizi. Tutasoma Mithali milango miwili tofauti mfululizo, afu tutakuja katika hoja yenyewe kwa undani zaidi. Soma katika kitabu cha Mithali, tusome Mithali mlango ule wa 20 na tuanze na 25. Mlango wa 25 Mithali. Ninakuomba ndugu Mkristo unayenifuatilia kutokea mbali na ulioko hapa, kama una uwezo, kwa jinsi inavyowezekana, soma kitabu cha Mithali kila siku. Watu wana tabia nzuri, kila Mithali ina sura 31. Na miezi mingi ina siku 31. Kila siku unakuwa na Mithali moja. Au kama hutaweza, basi soma sura moja labda siku mbili tofauti tofauti. Kuna hekima nyingi sana ya namna ya kuishi na kuenenda. Tusome Mithali mlango wa 25, tusome mstari ule wa 28. Anasema hivi: asiye tawara roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Tumesema kitu cha habari ni kuijenga tabia njema, na hasa kwenye kipengele cha kuitawala nafsi. Kuizuia, na uwezo wa kuizuia nafsi ikafanya kitu wakati unataka au wakati unaostahili. Biblia inasema kuna wakati wa kufanya kila jambo. Kuna wakati wa kulea, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kulima, kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa huzuni, kuna wakati wa kufurahi. Uwezo, anasema mtu asiyezuia roho yake, asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Leo hii kuna watu labda hairituhusu sana, lakini linahusu watu wengine wengi. Kuna watu ambao hana uwezo wa kujizuia kula tu. Unapoona watu sijui wanene waliopitiliza, mpaka unasikia wengine wana mapressure na nini, wakati mwingine tu ni ulaji mbaya. Uwezo wa kujizuia kwamba kuna sana naweza nikala, kuna wakati siwezi nikula. Uwezo wa kujizuia, na kanuni kubwa kabisa ya kuzuia uzito, sio kitu kingine. Mwingine asijui nenda gym, si nenda sijui kamaone daktari, hamna. Kazi kikubwa kubwa kabisa kuliko zote, 60%. Nimefanya utafiti hata wa kisayansi. 60% mpaka 70% ni uwezo wako wa kula. Uwezo wa kuzuia, yani kujizuia na kujitawala katika kula. 60% mpaka 70%. 40% mpaka 30% hizo baki ni mambo mengine yote. Asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa. Mji uliobomolewa ni mji ambao ni kama nyumba iliyobomoka, yani vibaka wataingia, mtu yote ataingia, atachukua chochote. Yaani mtu asiyezuia nafsi yake, watu watajua siri zako, watakuja watafanya chochote. Wanaweza kachukua na vitu vyako kwa sababu wanajua chochote, wanajua unacho nyumbani nyumbani tuna bunduki tu, baba anaitunza bunduki sehemu fulani. Watakuja majambazi watakupiga. Na unakuta kama tatizo kwa wazazi ndio mpaka watoto. Uwezo wa kuizuia nafsi. Na hata fafanua ni nafsi katika mantiki ipi. Twende katika kitabu cha Mithali hiyo, tukao kwenye 25, twende kushoto zaidi. Mithali mlango wa 16:32 Biblia inasema. Mithali 16:32 Biblia inasema. Asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, mtu ambaye hakasiriki kirahisi. Na hasira tunazoongelea ni nini? Ni zile hasira zinazotokana na ubinafsi. Ni ubinafsi. Watu wanaendesha magari unakuta wamegongana barabarani kwa sababu tu ya ubinafsi. Mmoja anataka kumuonyesha mwingine kwamba gari yake inatembea kuliko ya mwenzake. Ni hasira hizo. Ni kuto kujizuia wewe. Mwacha tangulia pite. Anaendelea, asiyeizuia nafsi yake, asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa. Yaani ni vizuri uwe na uwezo wa kuzuia hasira, uwe na uwezo wa kuzuia hasira kuliko kuwa shujaa. Shujaa ni mtu ambaye watu wote wanamshangilia, wanamkubali. Anaendelea mstari niko na sehemu niko natafuta, nasema hivi: na mtu aitawarae roho yake kuliko mtu atekaye mji, kuteka mji. Yaani analinganisha na shujaa, mtu mwenye nguvu, labda ni kama ni kiongozi au ni mwanajeshi au ni mtu yote mwenye kuteka mji. Maana yake huyo ni mtu shujaa, ni akina Daudi hao. Ni akina Yoshua hao walioiteka mji gani? Yeriko. Lakini anasema ukilinganisha na huyo anayeweza kuteka mji kwa ushujaa wake, na yule anayeweza kuizuia nafsi yake, aliye na uwezo kuizuia roho yake, huyu ni bora kuliko huyu. Ni kitu kikubwa hicho. Kuzuia nafsi. Tutakuja kuangalia maana yake ni nini. Tuendelee mbele. Tusome. Twende katika Agano Jipya. Maandiko yataenda kutufanulia tunajizuia nafsi katika muktadha upi, katika mazingira yapi. Bado huu ni utangulizi. Twende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa tutasoma Wakorintho wa kwanza mfululizo. Paulo nafikiri alipata shida katika mambo ya kujizuia na nini, akaona sasa roho wa Mungu akamuongoza aweze kuongea vitu vingi kuhusu kujizuia. Twende kwa Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 27, alafu tarudi nyuma tusome 25 kwanza. Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 9:25 anasema hivi: na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Biblia inasema ili kusudi tupate taji yoyote. Taji ni Mungu tu. Kwanza ni Mungu kutupenda. Hilo ndio taji la kwanza. Mungu kututambua, Mungu kuwa kufurahishwa na matendo yetu na njia zetu. Anasema sasa, analinganisha na mtu ambaye anakimbia. Kwa mfano wale wakimbiaji wa kimataifa wana heshima sana. Kuna watu walikuwa nakimbia, unakuta ni dunia nzima inawatambua, ni watu wenye heshima wakimbiaji. Hata hapa Tanzania walikuwepo watu wa zamani sana, walikuwepo akina Juma Ikangaa, sina wanajulikana mpaka leo, wengine mpaka wakina Philbert Bayi wana mashule ya leo kwa sababu ya kukimbia kushindana. Sasa unaweza kusema tumefikaje katika somo hili? Paulo anasema kama mtu yuko katika kushindana kukimbia, lazima anasema hujizuia, ana uwezo wa kujizuia. Yaani huyo mtu haamki kila saa anayotaka. Hawezi akaamka labda leo naamka saa 4, saa 5 pale. Ana saa ya kuamka. Hali chakula chochote anachotaka anaweza akajizuia, kwa sababu ukiwa una mchezaji au mkimbiaji yote yule mana michezo, lazima uwe na uzito unaoendana, unaoruhusu wewe kushindana. Kwa hiyo huwezi kwa mfano hata wale wachezaji wakubwa wa mipira hawaendi popote pale, wanakuwa na ratiba maalum. Mtakula chakula fulani kimepimwa, hamwezi mkatoka mkaenda fulani. Wanasubiri wakati wamemaliza labda msimu ndo wanaruhusiwa kwenda. Sasa anaanza kaenda katika mahoteli kufanya vitu vichafu vyote vile, lakini wakati yuko katika mashindano lazima ajizuie, la sivyo atashindwa. Sasa Biblia inasema sisi tulio wa Kristo tuko katika mashindano ya kila siku, lazima tujifunze kujizuia. Saa tunazolala, saa tunazoamka, nini tunachofanya, chakula tunachokula, maneno tunayoongea, lazima tuwe na tabia ya kujizuia. Nani ananielewa? Amina. Lazima tuelewane. Lazima tuelewane. Biblia inasema kama hawa wanashindana wapate mataji yanayoharibika, wapate vikombe, wapate fedha, wafanye. Je, si zaidi sana tunaotaka kupata uzima wa milele wa Mungu wa mbinguni. Na pia na baraka za Mungu katika maisha ya kila siku. Anaenda katika mstari wa 27. Mstari wa 27 nadhani umeandikwa sijui kama. Okay, ngoja nisome kwenye Kiswahili, lakini umetofautiana. Ngoja niutafute kwenye King James. Mstari wa 27 sura hiyo hiyo. Nisome katika King James. Anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 9, Wakorintho wa kwanza 9 kwenye King James anasema, na naomba mtu mwingine awe ana uchunguzo umeandikwaje kwenye, nafikiri umetofautiana, umekosewa. 9:27 anasema hivi, but I keep under my body and bring it into subjection. Anasema ninaudhibiti, ninaushusha mwili wangu na kuudhibiti under subjection, lest that by any means when I have preached to others I myself should be cast away. Ili kwamba nikisha, nafikiri wanatumia kwa Kiswahili, nikisha wahubiri wengine, mimi mwenyewe nisije nikatupwa nje, nikakataliwa, yani nikawa nikashindwa. Sasa Paulo anasema mwili wake anaudhibiti na kuutawala, ili kusudi na yeye isije kwamba sasa ana, yani ni rahisi kuwaambia watu wengine wewe usifanye. Na ndivyo mahubiri mengi anachofanya. Wahubiri anawaambia wewe usifanye hivi, fanye hivi, mleta usiwe mchoyo, toa hela yako na nini. Alafu akishaipata anaijaza tumboni mwake. Wale wote unaosikia wanakuambia si fanye hiki, fanye hivi, unakuta yeye mwenyewe hafanyi. Paulo anasema sasa sio lazima sisi labda tuko kwenye nafasi labda ya Paulo, hapana. Mkristo yote anasema ninaudhibiti mwili wangu, ninautawala mwili wangu na kuweka chini yangu, ili kusudi nisije na mimi nikajikuta nimepotea. Kwa lugha nyingine, tusipoidhibiti mwili wetu tutatupa nje. Maana leo hii kuna watu wanashindwa kuudhibiti mwili, anaenda na ukwao ukimwi. Ametupwa nje, hajatupwa nje. Ni kuitawala nafsi. Ni kuitawala. Hebu niulize. Anatoka wakati mwingine vizuri tuseme vitu visivyo vya kawaida. Anatoka mwanaume Mkristo, anachukua hela yake, anaingia kwenye majumba wanako ya makahaba, labda wengine wako, nasikia wengine wako Buguruni, wengine wako sehemu yote ya Dar es Salaam. Analipia hela, anapata huduma ya uchafu wa namna hiyo, yamkini atatoka na huo ukimwi. Huyo mtu unaweza kumuingiza kwenye kundi la ameizuia nafsi yake. Lakini usiposikia hizi habari utaona kitu cha kawaida. Ni kuizuia nafsi. Kuizuia nafsi. Paulo anasema anaizuia nafsi yake. Leo hii usipoizuia nafsi, mtu, watu wanaingia katika ulevi wa kupindukia kwa sababu hawezi kuizuia nafsi. Biblia inasema lazima tuizuie nafsi. Twende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Tukao kwa 9 mistari mito tofauti. Twende Wakorintho wa kwanza 15 mstari ule wa 31 anasema hivi. Bado kwa katika kuizuia nafsi katika ujumla wake. Tutaenda katika vitu maalum kimoja kimoja. 31 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 31 anasema, "Naam ndugu zangu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku." Ninakufa kila siku. Kuizuia nafsi wakati mwingine ni kuifisha. Ngoja nikwambie mfano kuifisha nafsi ni nini. Anatokea mtu anakusema maneno machafu ambayo sio ya kweli. Anakusingizia kabisa. Anakusemea maneno mabaya. Usipoifisha nafsi, ukajifanya kama umekufa, usikii, umeziba masikio, na wewe utaanzisha mzunguko wa kufanya kama yeye, hatimaye mtakuwa hamna tofauti. hii dunia ya leo tusipoficha baadhi ya viungo vyetu. Usipoyaficha macho ukayaruhusu yakaona kila chochote, ukajifanya kana kwamba yamekufa, kana kwamba wewe ni kipofu, utaona vitu visivyostahili kuona na hutapona. Paulo anasema huku kujisifu. Mnamsikia Paulo ni Mkristo mkubwa kwa kutokea. Alikuwa anaombea watu wote wanapona, alikuwa anafanya nini? Anasema ni kwa sababu ninakufa kila siku. Nisingekuwa nakufa kila siku ningekuwa mtu wa duniani na nguvu za Mungu singeonekana katika maisha yangu. Ndio maana hili nao. Kwa hiyo hiyo ni tabia nzuri. Kama hebu jiulize. Paulo anasema yeye anakufa kila siku. Mtu aliyekufa ukimtukana atakujibu? Utaliambia lione lilivyolala vibaya. Kwanza limeachama limekufa. Atasema sawa na kusikia lakini sijibu. Paulo anasema inabidi ufike hatua fulani uwe kama umekufa. Tena sio leo na kesho unakufa. Kwa sababu ukishalala usiku kuna vitu vinapita katikati ya afu naamka. Kila siku ina taswira yake tofauti. Kila siku unaanza upya unasema bwana ninaenda kufa kila siku tena. Leo nakufa tena. Lazima tufishe vitu vingi katika maisha yetu. Najua ni somo, sio somo gumu sana by the way, sio gumu sana. Lakini je, wakati mwingine ni ngumu sana kuliweka katika vitendo, lakini hutaweza leo na kesho. Jipe muda tu, unasema nimeelewa. Kesho unaweza kufisha vitu viwili vikabaki vitano havijafa. Labda kinywa kikataa kufa lakini macho yakafa. Baada ya muda utasikia somo kama hiyo, utasikia somo hiyo, utasoma baadaye unafikia siku fulani unafisha macho, unafisha kichwa, kinywa, unabaki roho ndio unafanya iko hai. Paulo anasema nimekufa na kufuka pamoja na Kristo. Anasema sio mimi tena niishie, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. Yaani nafika sehemu fulani wewe unakuwa umekufa, Kristo ndiye anakuwa anaishi katika wewe. Ndio maana hilo neno. Sasa tuangalie baadhi ya vitu ambavyo Mungu anataka tuvitawale. Hii ni jumla ya kutawala nafsi, lakini nafsi haiji kama nafsi. Kuna kitu kimoja. Kwa mfano haya macho. Macho ni lango la nafsi. Nafsi zetu Biblia inasema, actually ni wanasaikolojia wanasema, sio Biblia, kwamba mtu anakuwa kile kitu anachokiona mara kwa mara. Akitokea mtoto akazaliwa kwenye familia ya wachawi, akaona kila siku wanapiga ramli, wanapiga tunguli zao, wanafanya nini, anakuwa mtunguli hivyo. Akiona baba na mama kila siku wanasoma neno la Mungu, wanamfundisha neno la Mungu, anakuwa hivyo. Sasa tuangalie, kwa hiyo nafsi ya mtu inatokana na vitu anavyoviona, na inatokana na vitu anavyovisikia, inatokana na vitu ambavyo kuna namna fulani tunaona vitu kadhaa. Sasa twende hoja ya kwanza katika zile, maki ilikuwa ni jumla sasa. Kuta na nahisi sijui kama nina kuitawala nafsi ni vitu vingi sana. Nafsi yetu ni pana mno. Nina vitu vingi na vitu kama vinne, lakini sijui kama nitavimaliza. Na nilikuwa navyo nane. Wanavyo vingi, lakini nikasema ngoja nifundishe vingi. Sasa kama nitafundisha viwili au vitatu visipoisha hili somo tutaliendeleza wiki ijayo. Baada ya misali iko mingi na neno la Mungu anaongea vya kutosha. Kwa hiyo nitakapoishia kwa kweli nitaishia hapo hapo. Twende hoja ya kwanza, kutawala nafsi katika tamaa za mwili. Akili tu, yani nini kipo katika akili ya mtu? Yaani ile tu kilichoko katika akili na nini unavyovifikiria. Tuende katika kitabu cha Wakolosai. Mlango wa tatu. Tuanze katika agano jipya, tumalizie agano la kale. Kolosai 3:5 anasema hivi. Kolosai 3:5 anasema hivi. Anasema basi vifisheni viungo vyenu. Sasa hapa hajasema kimoja, hajasema macho, hajasema, ni viungo. Mwili mzima. Kulingana na Mungu viungo vyetu vinatakiwa viwe haya au vife. Kulingana na Mungu anasema vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. Ndiyo ibada ya sanamu. Yaani mtu anayetamani ndiyo ibada ya sanamu. Kwa sababu nini? Kitu unachokitamani ndio kinakuwa ndio mungu wako. Kuna watu wengine leo hii pesa ni mungu wa wanadamu. Yaani akiongea tu chochote anakuambia yule jamaa ana pesa. Yaani ana pesa wale. Yaani kila kitu anapima maisha ya mtu katika pesa zake. Maana yake huyo ndio mungu wake. neno Mungu wake. Ndio maana anasema kutamani ni ibada ya sanamu, kwa sababu sanamu yani maana yake kuna limungu umelichagua badala ya Mungu wa kweli. Eh? Kwa hiyo Mungu anatutaka tuitawale. Kwa hiyo kuitawala nafsi ni pamoja na kufisha hivyo vitu hivyo viungo. Leo hii dunia imeharibika kiasi kwamba mtu mwenye tabia ya hizi tulizozitaja, mtu mwenye tamaa, tamaa, mzinifu, mwasherati, ataonekana mtu wa kawaida, lakini katika hali ya kawaida huyo unaweza kusema ni mtu mwenye tabia mbaya. Kwa mfano mtu wa namna hiyo utapenda uwalee watoto wako pamoja naye nyumbani au awe rafiki wa familia yako? Sasa kama unahutaki awe sehemu yako, maana yake ni tabia mbaya, inabidi na sisi tusiwe hivyo ili kusudi tusiwafanyie wengine. Lazima tuitawale nafsi katika mawazo mabaya, tutawale nafsi katika tamaa mbaya, nini tunavyofikiria, tamaa ya viungo, tamaa ya mwili, anaendelea mbele katika Efeso hiyo hiyo. Tulikuwa kwenye Korosai, twende kushoto. Kushoto kuna Efeso, Efeso mlango wa 5 mstari wa 5 Biblia inasema. Efeso 5:5 anasema hivi. Anasema hivi: maana neno hili mnalijua hakika. Mungu anasema hili neno tunalijua hakika. Yaani sio kitu kilichojificha. Ni kitu anasema mnalifahamu kabisa. Mnalijua hakika. Ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa. Tumetoka kuona maneno yote kule. Anasema vifisheni viungo vyenu, viachane na washerati na tamaa. Anasema ndiyo mwabudu sanamu. Tumetoka kusikia huyo ni mwabudu sanamu. Aliye na urithi katika ufalme wa Mungu. Hizi tabia tuko nisema ambazo tutakuwa tujizuie kulingana neno la Mungu. Hivi vitu vinatuzuia kurithi kwa hakika. Vinatuzuia kurithi ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu wakati mwingine unaanzia hapa duniani. Hii dunia pamoja kwamba inamtumikia shetani, lakini baraka za Mungu, leo hii baraka zote zinatoka kwa Mungu, pamoja kwamba watu wanapata uongo kutoka kwa shetani, lakini ukitaka baraka zikamilika zinatoka kwa Mungu. Hivi vitu havitatupa baraka. Huwezi kuwa na ibada ya sanamu alafu Mungu akakubariki hata siku moja. Lazima usijizuie nafsi katika maeneo hayo. Hili swala, eneo hili linawashinda sana wanaume, hasa vijana. Vijana wa kiume na wanaume wenzao na katika hilo kundi kwa ujumla, ni sehemu ambayo tamaa ya mwili, tamaa ya tamaa mbaya imejaa katika mioyo. Ndio maongezi. Ndizo picha, ndio nini, ndio tutaliona katika tamaa ya macho baadaye. Lakini pia linawasumbua kina mama, tamaa ya vitu. Yaani anataka vitu sana. Sana. Mungu anasema tuvifiche hivi viungo. Mtu aliyekufa kulingana neno la Mungu anasema tufiche viungo, tuwe kama tumekufa katika hivyo. Anatamani nini sana sana? Anatamani chochote. Mungu anasema tufike sehemu fulani tuwe kama tumekufa, tusiwe na tamaa. Of course Mungu anatujua kwamba anasema ninajua mambo yote hayo mnayohitaji, lakini nitawapeni lakini visiwe vitu vilivyotawala nafsi zetu. Kuitawala nafsi ni pamoja na kutawala ni nini tunachotamani, ni kitu ni nini tunachokifikiria. Lazima tutawale nafsi katika mawazo yetu. Na hivi vitu haviji mpaka kwanza uvifikirie. Hem, tuende katika kitabu cha Waamuzi. Tuangalie ili swala linawasumbuaje hasa kina vijana wa kiume. Na wanaume kwa ujumla wote. Tuende katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 14. Waamuzi mlango wa 14 na tutatoka pale tuingine mlango wa 16. Natoka tumefunga hiyo hoja. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 14, tuanze na mstari ule wa kwanza mpaka wa tatu. Biblia inasema hivi: Samsoni akateremkia Timna, akaona mwanamke huko Timna, mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmoja wapo wa binti za Wafilisti, basi mnipatie nimwoe. Nipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kumwoa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Sijui kama tunapata picha. Huyu ni mnaziri wa Mungu. Anasema mnaziri wa Mungu. A Nazarite. Mtu huyu ni mwamuzi aliyepewa nguvu na Mungu, anaangukia popote pale, yani anataka tu, huyu ni mtu aliyeokoka. Huyu ni mtumishi wa Mungu huyu. Lakini anaenda kuchukua mke asiye okolewa, asiye na neno, yani mtu wa mwabudu shetani. Wafilisti walikuwa na mwabudu Dagoni, miungu. Sasa akasema, yani umekosa katika wote. Hii ni tamaa. Alimuona tu kwa macho, wala inaonekana hawakuongea. Huyu hakuangalia. Biblia inasema uzuri ni ubatili. Lakini mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Anasema katika kitabu cha Mithali. Huyu hakuwa ameangalia kicho cha Mungu chochote, aliangalia macho. Alikuwa na tamaa ya nje. Na huyu mtu sio mara ya kwanza, inamsumbua sana. Twende mlango wa 16. Mlango wa 16 kitabu cha Waamuzi. Mstari wa kwanza anasema, Samsoni huyo huyo akaenda Gaza, ni kwa Wafilisti tena hapo, ni mara ya pili hapo. Akaona huko mwanamke kahaba. Akaingia kwake. Watu wa Gaza wakamwambia, sitaji hata kuendelea. Wakamwambia ya kwamba huko huyo Samsoni amekuja huku, wakamzingira. Yaani katika tamaa zake ndipo mtego unamkuta ndani ya tamaa. Huko ametoka kumuona mwanamke Mfilisti. Huko ameona wa pili, tena huyu ni kahaba, anaingia kwake. Leo hii ndio Wakristo walivyo, sivyo Wakristo walivyo? Ngumu kusema ndio. Ndio nayo ni ngumu jamani. Semeni ndio. Nivyo ilivyo. Anamwona mwanamke kahaba, anaingia kwake. Leo hii kuna michungaji mikubwa tu, yote hiyo unayosikia. Inaishi kwa makahaba. Inaishi. Ni kama akina Samson alikuwa ndo anachukua, anabeba kazi ya uchungaji wakati huo. Alikuwa anachunga taifa la Israeli. Wengine anawaambia tu ni waimbaji, sisi tunaenda nao kuimba, sisi tunafanya nini? Makahaba. Wengine wanawanunua kabisa. Tuna kitabu cha Waamuzi hicho mlango wa huo wa 16, mstari wa tulikuwa mstari wa kwanza, twende mstari wa 4. Anasema hivi, ikawa baada ya hayo, sio huyo, maana yake ni mwingine. Tushaona yule wa kwanza, tukaona yule wa pili. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soleki, jina lake akiitwa Delila. Huyu mtu alikuwa na uwezo wa kujizuia, Ni Mkristo, sio ni mtu wa Mungu, sio mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Lazima ili neno halikuandikwa hivi, limeandikwa ili kusudi tufundishe. Alafu mtu atatoka hapa aseme, ile somo lile lilikuwa gumu, amehubiri vitu gani sasa pale? Mtakuwa mnanionea. Kwa hiyo tusipojifunza mambo kama haya, sasa maana yake ni nini? Tulikuwa tunacheza sasa mchezo gani? Ni kama kutwanga maji kwenye kinu. Ni sawa na kufukuza upepo. Kama hatujifunzi mambo ambayo Mungu ameweka kwenye Biblia ili kusudi, wewe unadhani hii historia ya Samson imeandikwa ili kusudi tu ibaki kwenye Biblia, ibaki tu humo ili kusudi tufundishe mimi na wewe na mwingine? Na naomba ukibahatika kusikia mahubiri kama haya, yashikirie, yahubiri, yasikilize, waambie na mtu mwingine, mkaribishe tujue. Nasema nani mtajua kwenda hiyo kwetu tawafanya huko. Tuna katika kitabu, tuna katika Agano Jipya, tufunge hii hoja. Yoni kutoka katika kitabu cha, hii ni tabia nzuri. Hapa unaweza kusema ungewaita vijana wenye tabia njema, ungeweza kumuingiza na Samsoni katika watu. Wazazi wake leo mzao walikuwa wanafurahia. Hapana. Huyu, kwa hiyo tuko tunifunza somo la kujenga tabia, na hii inaanza kwa watoto wadogo kama hawa. Kuna watoto muda wote anamwambia mama nataka nile. Yaani hata ni mkubwa, of course mtoto ambaye ni mchanga, mtoto wa chini ya miaka miwili, anaweza akanyonya wakati wowote, akala wakati hasa mwaka mmoja. Chini miaka miwili, mwaka mmoja. Infant. Sawa. Lakini mtoto ameshakuwa mkubwa miaka mitatu minne, yani hana muda, hawezi hata akasubiri. Muda wote tu lazima afanye hiki, afanye hiki. Hapana. Hivi tunaifundisha tukiwa bado wadogo. Biblia inasema katika Mithali, anasema hata mtoto hujulikana kwa matendo yake. Yaani kwamba ni mbaya au ni nzuri. Yaani ukutakuja kumjua kwamba huyu atakuja kuwa mbaya mapema kabisa. Na ni jinsi ulivyomfundisha. Soma kutoka katika kitabu cha na tofungia hapo. Tofungia hii hoja sio mahubiri. Soma Wagalatia 6. Nimesema 6 5. Wagalatia 5:16 Biblia inasema, basi Wagalatia 5:16 inasema, basi nasema hivi, enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Biblia inasema hivi, hizi tamaa zote zinatushinda kwa sababu hatukubahatika kuenenda katika roho. Kuenenda katika roho sio kusema hapana. Roho, Biblia inasema maneno haya ninayowaambia ndio roho, tena ndio uzima. Tuenende katika neno la Mungu, tuhubiri maneno ya Mungu, tusikie maneno ya Mungu. Hatuwezi tukatimiza matakwa na matamaa ya mwili, ndio dawa. Twende katika hoja ya pili, kuizuia nafsi katika tamaa ya mwili na fikra na nini. Hoja ya pili, uwezo wa kutawala macho, kuona. Pamoja kwamba nafsi mara nyingi inakuwa imewasiliana na mazingira yanayozunguka kwa kutumia macho na milango mingine ya fahamu, lakini kuna vitu vingine vinazaliwa tu kwenye nini? Kwenye akili. Vinatokea kwenye akili tu ndani. Lakini sasa tuende kwenye macho kama macho. Tabia yetu njema. Na naomba hii niseme kabla sijaanza hata kuhubiri habari ya macho, nisije nikasahau. Naomba wazazi mlioko hapa na wale wanaonifuatilia kutokea mbali, na sisi wote na vijana wakubwa na tulio na wadogo zetu, tuwafundishe. Naomba tusikie hii. Hata kama labda kuna vitu hutakumbuka vyote, hiki naomba ukikumbuke. Tuwafundishe watoto wetu, hasa wa kiume. Watoto wetu hasa wa kiume kuepuka kutumia macho yao vibaya, kugeuza macho pale wanapoona kitu kibaya. Huwezi ukazuia macho kutokuona kama yameangalia pale, lakini kutokupenda kufuatilia kuona kitu kiovu, kwa sababu utaona vingi mpaka utachoka. Leo hii watembea uchi wamejaa barabarani, ukiruhusu macho yako akae anawaangalia hao wote, ujue kwanza kwamba makusudi ya shetani kuwaleta wale watu barabarani yametimia. Ujue yametimia. Huwezi kuwazuia utawaondoa. Unachoweza kuondoa ni macho yako. Ndiyo sio? Ni macho yako. Lazima tujifunze kugeuza macho yetu upande wa pili au chini kitu kichafu kinapopita mbele ya macho yetu. Basi iwe kwa wakubwa na ifundishwe kwa wadogo. Ndiyo njia pekee ya kupona. La sivyo, na sio vitu vinavyotembea tu watu tu, hapana. Hata picha zilizo kwenye ma-TV, kwenye magazeti, sehemu nyingi, kwenye simu, lazima tufundishe kuyageuza macho yetu yasiangalie kile kitu kichafu. La sivyo yatapofuka. Yatachafuka na yatapofisha nafsi. Twende katika kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango wa 31. Ayubu katikati ya matatizo yake anaendelea kutuhubiri. Anasema hivi. Ayubu 31 ni mstari maarufu sana kwa watu ambao ni Wakristo, wana okay, sio Wakristo. Wakristo sio hawajui. Ngoja niwachekeshe tena kabla sijaenda kwenye juzi. Niliwahi kuambia kisa cha mama mmoja kule maeneo ya nilikuwa natokea wapi. Nikakuta mama mmoja, niwashawaambia habari zake. Kuna duka kubwa sana. Niwaambia sasa Mungu amekubariki, amekupa duka. Iko na vitu vingi kweli, sio vya kawaida. Vingi, vingi sana. Vitu jamii ya vyakula. Vingi kweli kweli. Yaani duka zijina shina milioni ngapi? Nyingi. Niwaambia lakini Mungu amekubariki hivi. Lakini unakumbuka kumshukuru Mungu. Kwa mfano umesoma neno la Mungu lipi? Akasema nimesoma Zaburi ya 23. Kama ya sawa. Zaburi ya 23 ni neno la Mungu, lakini hiyo ndio kila mtu anayesomaga tu. Yaani ni kama ni kama kudanganya sasa. Ukishasikia mtu anakuambia amesoma Zaburi ya 23 unajua amekudanganya. Kwa sababu ashaambiwa kwamba ipo. Bwana ndiye na anaijua nusu ya mstari. Sio Zaburi yote, ina mstari 6. Lakini anakuambia Bwana ndiye mchungaji wangu mesha. Na anajua tu vitu vya Bwana. Maana hachungi kondoo wasio msikiliza kila sehemu. Baada ya mwezi mmoja nikapita tena unua pale nikamwambia vipi umesoma neno gani? Alikuwa ameshanisahau. Umesoma neno gani leo? Anasema nimesoma Zaburi ya 23. Ile ile. Mwezi mmoja baadaye. Ninasema hapana mama, sivyo. Ningawa kidogo ni sio kama nimsifia sana, hapana. Sijui ile duka lake nitapita tena leo. Mungu haweza kaunani akaendelea kukupa tu. Sio umepewa. Juzi nikapita kwenye kituo cha mafuta hapo, nikiseme waziwazi. kituo cha mafuta kina watu wanapenda wanaandikaga kinaitwa Victoria. Wanavaa nguo nyekundu na wanaajiriki vijana mabinti tu peke yake. Si kwa nini? Wanavaa na sketi nyeusi. Wanaandika I love Jesus. Ni Yesu tu kila sehemu. Nikamwambia yule binti akasema, "Hivi hizi sare mnazovaa za Yesu ni kweli au ni maonyesho tu?" Mnazo anasema kila mtu na imani yake bwana. Nikasema basi ni maonyesho. Yaani hata kuna nikasema tuseme wewe umesoma ni una uko kwenye hawa wa maonyesho au wa kweli? Anasema wa kweli. Nikasema umesoma neno la Mungu? Anasema yeye. Umesoma neno gani? Nimesoma Zaburi ya 23. Ni jisikia kutapika. Inatapisha. Okay, tuendelee mbele. Tusome kutoka katika kitabu cha Ayubu mlango wa 31. Mstari wa kwanza anasema hivi. Ayubu anasema hivi: "Nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia mwanamke?" Msichana anasema nyingine. Kingine anasema msichana. Au mwanamke vipi tu? Lazima ufanye maagano na macho. Nadhani Ayubu alikuwa tu ameamua kujisemea, alikuwa anasema kweli. Alishafanya, usipofanya maagano na macho kayaruhusu macho yaone chochote, lazima uyatawale. Huo ndio kuita. Ayubu alikuwa ametawala nafsi yake ya macho, alikuwa hajaitawala. Kwa nini itawala? Twende katika Zaburi ya 103. Tulikuwa kwenye Ayubu, naenda kulia, kuna kitabu kilicho katikati kabisa ya Biblia ni Zaburi. Zaburi ya 101, nimesema 100 anga 101. 103, okay, samahani. 101. 101 mstari sasa ndo wa 3. Zaburi ya 101 mstari wa 3 Biblia inasema hivi: "Sitaweka mbele ya macho yangu neno ovu." Na Biblia inasema neno kimsingi ni jambo au tukio, kitu kiovu. "Kazi yao waliopotoka naichukia." Hao ni wavaucha hao. Hao ni watu wanao leo hii kuna vijana wa kiume wanatembea wamesuka nywele, ni mtindo wa ushoga kwanza, by the way. Kwa nje utaona ni mtindo, lakini ndani maisha yao ni ushoga. Si anasema si leo unakuta leo ukienda sehemu wanaponyoa nywele, kwa vijana wanaponyolea, utakuta mashoga wote wamewapamba kwenye nini? Kwenye kuta zao. Shoga hili la huku siji nini waliosuka manywele malasta si vitu gani ni na waliojichora. Biblia anasema hivi: "Sitaweka mbele ya macho yangu neno ovu, jambo ovu." Anaendelea mstari wa 6 na anasema, kwa sababu inaenda mpaka moyoni, mstari wa 4 anaendelea anasema hivi, mstari wa 3 anasema, "Kazi yao waliopotoka naichukia, haitaambatana nami." Lazima uachane nayo, usiwe karibu nayo. Sasa anasema moyo wa ukaidi utaondoka kwangu, lilo ovu sitalijua. Maana yake huwezi kujua kitu bila kukiona, bila kukisikia. Kwa hiyo anasema kwamba anaulinda, tutakuja kufundisha somo moja linaloitwa kuilinda nafsi, sio kuzizuia, lakini pia kuzifungia, kuzizuia zisishambuliwe. Nafsi inashambuliwa na vitu. Mstari wa 6 unaona tafuta zaidi, anasema "Macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi, hao wakae nami." Yeye anasema macho yangu sitayaruhusu yaone kitu kicho kiovu, badala yake yatawaelekea wanyenyekevu wacha Mungu. Yatawaelekea watu wanaompenda Mungu. Leo hii macho ya mwanadamu yanachafuliwa na vitu vingi. Ukiacha na hayo, tunaona waliovaa uchi, walio picha chafu zao kila sehemu, simu zetu zimejaa kila uchafu. TV kila uchafu. Magazeti yani macho yanaweza kupofuka kwa kila aina ya upuzi na uchafu. Tusome kutoka katika kitabu cha tuko kwenye Zaburi, twende katika Mithali. Katika Mithali mlango ule wa itabidi leo nilikate somo kwanza mwenyewe, najisikia kuchoka, lakini pia ikusudi tukumbuke hivi vitu tusijifunze vingi sana. Tusome kutoka katika kitabu cha Mithali mlango wa 23. Mithali 23 na huu moja kwa moja nitasoma kwenye King James. Umeharibiwa kabisa kwenye mstari wa 23 mlango wa 23 Mithali, tusome mstari wa 33. Wewe unasoma kwenye King James. Mwenye Biblia ya Kiswahili SUV aisome hapo, lakini mimi ngoja nisome katika King James. Mithali 23 mstari wa 33 Biblia inasema hivi. Mstari wa 33 anasema hivi. Thine eyes shall behold strange women. Alikuwa anaongelea ukianzia muktadha wa kuanzia mstari wa 29, alikuwa anaongelea watu wanaopendelea wanaolewa, walevi, wanywaji wa pombe. Anasema ukisha kunywa yale, sasa unaweza kuzuia macho ukiwa huna tatizo, ukiwa mzima, ukiwa hujanywa. Lakini anakwambia ukikosea ukaingiza sasa na pombe. Maki hawa watu kwa wanasema ni watu ambao wakati mwingine anashindwa kuzuia macho akiwa hana tatizo. Ni mzima, hana hajanywa, hajafanya nini. Anasema sasa mbaya zaidi ukiongezea na unywaji, ukalewa. Mstari wa 33 anasema hivi. Thine eyes shall behold strange women. Anasema macho yako yataona wanawake wa ajabu ajabu. Baa kuna wanawake wa ajabu ajabu. Unaweza kusema unawasema watu una kazi zao. Sio kazi zilizobarikiwa na Mungu. Hata jambazi anasema ni ndo kazi yake. Kwa hiyo tuzisifie, hapana. Baa kuna wanawake wa ajabu ajabu. Tuseme wazi wazi. Ninahisi labda hujafika ba. Lakini nenda ukafanye vikao vyao ba. Siku hizi vikao vingi vinafanyika ba vya harusi. Utakuta vitu vyoko huko. Eh? Anasema macho yako yakishangia hiyo pombe yatatazama, yataona wanawake ajabu ajabu. Yule yuko unamwona sio kawaida, utaanza kumuona vyovyote vile. Anasema thine heart, moyo wako. Sasa ukisha sehemu nyingine anasema macho yangu yaliupotosha moyo wangu. Ni Biblia inasema. Yaani macho akipotoka na moyo unapotoka. Kwa hiyo anasema baada ya macho kuharibika, sasa anaendelea anasema and thine heart, moyo wako shall utter perverse things. Na moyo wako utanena maovu, mambo yaliyochafuka baada ya kunywa hiyo pombe. Leo hii wana wa Kristo wengi wanaharibika wakiwa hawajanywa, wanakuwa kawaida kawaida, lakini ngoja aingie kwenye pombe zake. Hili ni tatizo linalosumbua wanaume, tena zaidi wa Kikristo, tena zaidi wa mikoa maalum. Mikoa ya Kikristo vile vile. Kwani tusimame hapa tusifie jamani, au tupige kelele? Tupige kelele au tutulie? Naomba mnitie nguvu. Tupige kelele, tutulie. Anasema nenda piga kelele, paza sauti yako. Piga kelele. Atakayesikia atasikia, asiyesikia atasikia. Watoto wetu wasikie. Hao watoto mnaona wako wamekaa kimalaika malaika, lakini wape miaka miwili mitatu bila kusikia kweli. Anakuwa muovu kuliko wewe baba yake uliyemzaa. Ndiyo sio? Anajua siri chafu za dunia kuliko wewe, anajua namna ya kuingia kila sehemu chafu. Naomba tumwamshe mtoto aliyela. Sasa inawahusu pia. Hey, na sio wa kiume tu, na wa kike. Anasema macho yako yatatazama vitu vizuri vya kawaida. Huyu watoto wanaanza kulewa wakiwa wadogo. Tuna katika kitabu cha Mathayo. Na tutamalizia hoja hii. Tutamalizia hoja hii na kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango ule wa tano. Hem, tuangalie Kristo akihubiri habari za kutawala nafsi, kutawala macho. Mkutano mkubwa wa somo ni kujikamilisha kitabia. Mtu ambaye hana uwezo wa kutawala macho yake, hana tabia nzuri. Huyo siku anaenda labda anaenda kuchumbia binti, usimpe binti yako. Baada ya muda mfupi atamletea ukimwi. Baada ya muda mfupi kutakuwa na matatizo yasiyo kwa kawaida kwa sababu hana uwezo wa kutawala macho yake. Anaangalia chochote kile. Lakini vile vile na mabinti atapita ataona kila simu. Leo ataiona iPhone, kesho ataiona si smartphone, si vitu gani vyote vile. Ana ni tatizo lile lile. Lazima turidhike wakati mwingine. Biblia inasema utaua na kuridhika kwa faa sana. Timotheo kwanza mlango wa 6 mstari wa 6. Utaua na kuridhika. Usafi wa roho na kuridhika. Tatizo la macho kutembea tembea ni kutokuridhika. Mtu wa kwanza kuridhika ni kukuridhisha nini? Ni Kristo. Lazima Kristo aturidhishe. Akisha kuridhisha atakuletea watu wengine ambao amewatengeneza yeye mali yake ili kusudi wa kuridhisha, atakuletea uzao mzuri wa kuridhisha. Atakuletea mke mwema wa kuridhisha, atakuletea mume mwema wa kuridhisha. Lakini hutawapata kabla ya kuridhika ndani ya Kristo. Yohana Mathayo mlango wa 5 mstari wa 29. Mathayo 5:29 Biblia inasema hivi. Jicho lako la kuume likikukosesha ling'owe, ulitupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu. Maana hili neno ni nini? Maana hili neno hili anakuambia tawala macho yako yasikukoseshe. Jizuie, zuie nafsi yako, zuia macho ya nafsi yako yasikukoseshe. Ukiona imekuwa ngumu hayazuiliki, tafuta kisu yakate uyatoe. Sino Kristo amesema au amejasema hivi? Ah, labda ngoja tusome, inawezekana sikuelewa vizuri. Ngoja tusome tena. Kwa sababu nimesoma hili somo tarehe nao kijayo. Ngoja nilisome tena. Labda sikuelewa. Mstari anasema hivi wa 29. Yohana Mathayo 5:29 anasema, "Jicho lako la kuume likikukosesha ling'oe, ulitupe mali nao." Anayesema ni nani? Unafikiri alikuwa kama anaigiza anatania? Alikuwa serious. Sasa mimi mtu anakuambia ah, Kristo nionekanie, na hutaki kusikia alicho kisema hata kuonekania. Hawezi. Na haya mambo ni halisi, ndugu zangu, ni msiaone kwamba labda ni magumu. Hapana. Kristo anaweza akasema kitu ambacho hamaanishi na hakiwezekaniki. Haipo. Sasa maana ya hili neno ni nini? Maana yake ni nini? Anakuambia fanya uchagua. Chagua mawili. Kulizuia lisikukoseshe. Kuizuia nafsi, ndio somo hili. Au ukiona, au option ya pili, kulikata, kulichimbua ukaliondoa. Lakini nakwambia mmoja wapo utaliweza bila shaka. Sasa niulize, lipi ni rahisi? Kulizuia lisikoseshe au kulingoa baada ya kwamba limeshindikana? Hii ni kulizuia kwa lugha nyingine. Kabla hujafikia mbali, ipi ni rahisi? Kuzuia ugonjwa au kung'oa ugonjwa kwenye mwili? Kuzuia ni rahisi zaidi. Hata ugonjwa wa kawaida, kuna watu wana magonjwa ya uzito. Ninahisi kuzuia uzito kuliko kuondoa. Hata kama watu wengine tatizo lake liko upande wa pili, wembamba uliopitiliza, maana yake uzito haupo. Lakini kuna watu wana tatizo la upande wa pili. Nalo. Kwa hiyo kuzuia ni rahisi kuliko kushibu au kuponya. Twende katika kitabu tuko Mathayo mlango wa 6. Kristo alikuwa serious sana na hizi habari. Anatoka sura mpaka sura, na sikutaka kwenda kwenye vitu vingine kwenye sura hiyo, lakini twende mlango wa 6 mstari ule wa sura, mstari wa 22 na 23. Anasema hivi. Na nadhani tutakuwa sasa inabidi leo tufunge mapema kidogo. 22 na 23 anasema. 22 na 23. Mathayo 6:22 anasema hivi. Taa ya mwili ni jicho. Tuko tunaangalia kujizuia, kuzuia nafsi, kuzuia macho. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa safi. Unaona kama tatizo linaanzia kwenye kiungo kimoja kidogo, alafu kinafanya mwili wote uharibike. Taa ya mwili ni jicho. Jicho lako linachokiona ndicho mwili utakachokuwa. Ndicho mwili utakachotenda. Anaendelea anasema hivi. Mstari wa 25 anasema hivi, 23 anasema, "Lakini jicho lako likiwa bovu, hana maana kwamba huyu ni kipofu au ni chongo. Hapana, jicho bovu ni jicho lenye kuona viovu vichafu, linatafuta uovu. Kuna watu vijana wa leo wako kwenye simu wanaangalia kila aina ya uchafu. Nadhani kwamba sio kweli. Sasa wataponaje wasiposikia Kristo anasema jicho lako ling'oe au jicho lako ni bovu? Anasema bali anasema mstari wa 23 anasema hivi. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Kama tuna macho yenye kuangalia uovu, mwili wetu tajawa giza. Na giza ni uwanja wa nyumbani wa shetani. Shetani anapocheza kwenye giza yuko kwenye uwanja wa nyumbani. Ni sana, hebu niulize, unaweza ukajaribu kupambana na paka kwenye giza? Unataka kumkamata na yeye? Mtafika, utaweza? Huwezi kupambana na shetani katika uwanja wake wa giza hata siku moja. Anamwambia Yesu, anasema Yesu anasema mwenyewe anamwambia anamwambia wale waliokuja kumkamata, anasema sasa hii ni saa yenu ya giza. Hapa ndo mnaweza sasa mnashinda. Mda wote nilikuwa nahubiri waziwazi, mchana nilikuwa, asubuhi nilikuwa hekaluni, hamkunifanya chochote, lakini sasa mko kwenye saa ambayo mko mnacheza uwanja wa nyumbani. Kwa wale ambao hawafuatiliagi michezo, mimi nimeshaacha, nikoga nasoma, najua mipira. Uwanja wa nyumbani ni uwanja ambao timu huwa zinacheza mara mbili. Mnachezea uwanja ambapo ni nyumbani kwenu, alafu mnaenda kumalizia kwa mwingine wa ugenini. Sasa uwanja wa nyumbani ni sema ambapo una washabiki, una kila, yaani unajitawala. Sasa shetani uwanja wake nyumbani ni giza. Anasema hivi mstari wa 23, niurudie ni usitize. Nifungie hapa vile vile. Jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo totoro? Kwa lugha nyingine, kama mwili wako, jicho limekuwa giza, limefanya mwili wote umekuwa giza. Sasa wewe ni nini kilichobaki? Si ni giza tu? Utajiita Mkristo wa giza? Utasema utajiita mwanzo kwenye jicho. Jicho limekuwa baya, limeona viovu, limefanya mwili umekuwa muovu. Alafu unasema mimi ni Kristo, Kristo ni nuru. Wewe anasema wewe sio Kristo, hilo ni giza wewe. Wewe ni shetani kwa lugha nyingine. Kwa maana haya maneno. Hiyo maana haya maneno. Sema wewe jicho lako itakuwa giza na mwili wako utakuwa giza. Ili tatizo la macho yetu. Tatizo la macho yetu ni kitu muhimu sana. Ni funge kwa kusitiza, kwa sababu nimeshaona hili somo nili tutaliendeleza upande wa pili, kuitawala nafsi. Kuna tabia nyingi, kuna namna nyingi ya kujikamilisha katika tabia zetu. Wewe niambie ni ukweli, hata kabla sija katika kufunga tu. Wewe niambie, unajua ukisoma katika kitabu cha Petro wa pili. Amna twende pale. Anasema Petro wa pili. Petro wa pili. Nenda katika makanisa ya wachungaji hao. Ukifika pale ukiwa mgeni tu, kitu cha kwanza unakuta kama yuko anakutafuta, yani unakuta anapita anawinda na macho ya ajabu. Biblia inasema katika kitabu cha Petro, katika Petro wa pili mlango wa pili, akiongelea manabii wa uongo, na anasema wenye macho yaliyojaa uzinzi. Mstari mgumu kidogo. Aliyesema ni mtume mkuu wa Kristo, anaitwa Petro. Wenye macho aliyofanya nini? Yaliyojaa uzinzi. Yaani macho tu ya mtu kiaona tu. Unayaona haya macho sio ya kawaida. Mlishawahi kuona watu wa namna hiyo? Macho ya jambazi yametulia au ni yakoje? Hayatulii. Macho tuangalie macho yetu, na macho yaliyojaa uzinzi. Anasema katika Petro mstari nilikuwa sijawaandaa, lakini tusome mstari ule wa 10 na Petro wa pili. Mlango wa Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa 14 anasema hivi. Wenye macho yajaayo uzinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi, wenye kuhadaa roho zisizo imara, wenye mioyo iliyozoezwa kutamani wanalaana. Wenye, wewe nirudi pale kidogo. Anasema wenye kuhadaa roho zisizo imara. Hawa ni Wakristo wageni ambao bado ni wachanga. Anatokeza kwa nabii, nabii ana macho ya uzinifu na kutamani, analaana, anafanya nini? Ndio hilo kundi hilo. Naomba nihukumiwe kwa kuhubiri Biblia. Kusoma huu mstari nimekosea? Kusisitiza nimekosea? Hapana. Nashukuru kwamba tunalijua kwamba ni hapana. Lazima maeneo kama haya tuyawekee bidii. La sivyo, basi tusiende kwa Kristo. Tuende kwa Kristo. Leo hii uzinifu, uchafu. Unasikia kwaya, sijui kwaya fulani imeenda, sijui wameenda kuhudumu sehemu fulani, wanaenda na unawaona tu kwanza walivyovaa. Kwa sababu macho hayaangalii kitu kisicho yapendeza, yani macho yanaangalia kile kitu ambacho kinafanana na unataka kuona. Kwa mfano ukitembea ukaona mtu amechafua sehemu barabarani, ametupa, amechafua, au ukakuta gari limegonga labda mnyama, labda mbwa au paka, ukakuta nzi, utakaza macho yako pale, utageuza uangalie upande wa pili, ndio sio sawa? Basi kwa utendaji wa namna hiyo hiyo, tukiona watu waliovaa uchi, vitu vichafu, tuchukulie kama ni mzoga ambao nzi na wadudu wanarukaruka pale. Sasa macho yaliyojaa uzinzi manake ni macho ambayo yanatafuta uzinifu ulipo na uchafu wake, ili kusudi atulie pale. Maki huyu tatizo lake liko kwenye macho tayari. Kosa, dhambi zake ziko kwenye macho. Hii unaposema hii somo sasa lina maana. Hii somo inafundisha tabia. Kuwa kamilifu mbele za Kristo. Na ukiwa mkamilifu mbele za Kristo, kuna watu wanaweza wasikupende, lakini kwa ujumla mbele ya uso wa dunia, watu watasema huyu ni mcha mwema, ni mtu mwema. Huyu ni mtu mwema. Wewe anifunge kwa kusema hivi. Mtu anakuambia mchungaji, naomba uniombee nipate mume mwema, twaze na binti, nipate mume mwema na nini? Ukiangalia kwanza tu alivyovaa, amevaa kikahaba. Sasa Mungu atatafuta mume wake mwema mzuri afa amlete kwa kahaba. Wewe? Hapana. Tujifunze kabla hatuanza kusema wale wavauchi, waovu wa nini, tuangalie macho yetu hayajajaa huo uchafu kwanza, kabla hayajaenda. Yaani unaona kwamba tatizo liko kule na liko kwenye macho. Tuangalie macho yetu, tuyatakase macho yetu. Tuizuie nafsi. Tugeuke tunapo kuwa tumeona vitu vichafu, kana kwamba tumeona mtu aliyejichafua au vitu, mtu aliyechafua sehemu au mnyama aliyegongwa ambayo ni mzoga mchafu unaonuka, kusudi macho yetu tusiyaruhusu yatulie pale, tusije tukaichefua nafsi. Mungu abariki sana, tutaishia hapa. Baba, tunakushukuru na fadhili zako. Asante kwa kutufundisha somo hili na siku ya leo tena. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili Mungu, na libariki kwa jina lako Kristo. Naomba wiki yote iliyoko mbele yetu ikawe wiki ya baraka, ikawe wiki ya ulinzi wako. Mungu aendelee kutukumbusha yote haya, lakini zaidi sana Mungu aendelee pia kutulinda dhidi ya mabaya ulimwengu na machafu ulimwengu. Ukaendelee Mungu kutuongoza katika kutenda kazi yako na kulibariki jina lako Mungu. Baba, sema asante kwa kila mmoja. Katikati yetu kuna wagonjwa, katikati yetu kuna watu waliokataa tamaa. Mungu, katikati yetu Mungu kuna mioyo iliyovunjika, iliyopondeka. Mungu, naomba kaigange. Kristo, hakuna kilicho kushinda. Neno lako linasema kwa Mungu kila neno linawezekana, kila jambo linawezekana. Kristo, naomba Mungu wa mbinguni, haya yote tuliyaomba na yale ambayo hatujaomba, yanayotustahili, yanayokupendeza, mapenzi yako yatimizwe kwa ajili ya watu wako, bali na watoto wetu, wanapokuwa mashuleni, wanapoenda, wanapokuwa mbali na wazazi, wanapokuwa sehemu za mbali. Kristo, uwe pamoja nao, kaongoze katika hekima, kicho na utakatifu. Mungu, tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaamini yote tunapokea. Amen. Thank you.